Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Μόκλε καμπαρόντια Ισλάμς Μόλα δεσίγνθεσαό Μάμα σέμι βελσάτνα χαός Σέμι στάνασίγνθεσαό. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Μάμα σέμι βελσάτνα χαός Σέμι στάνασίγνθεσαό. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Εγώ νόμιζα ότι ήμασταν σοβαρό κράτος για να έχουμε τέτοιον επικεφαλής και να βγάζουμε στην κεφαλή του κράτους όλους αυτούς που βγάζουμε τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλά για να το ανακοινώνει χτες ο Πρωθυπουργός, μάλλον από εδώ και πέρα γινόμαστε σοβαρό κράτος. Το βλέπουμε γύρω μας. Δεν υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί ότι έχουμε, ζούμε σε ένα σοβαρό κράτος, άλλος ένας λόγος να αισθανόμαστε υπερήφανοι. Να το φτιάξουμε λίγο σε ποιον και τι κράτος είναι αυτό. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Του Κυριάκου. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Έχουμε κράτος. Εκτός από κότερο, έχουμε και κράτος και είναι και σοβαρό. Έχουμε πολλούς λόγους δηλαδή να νιώθουμε υπερήφανοι, ευτυχισμένοι, χαρούμενοι. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα πάρουμε τώρα μια γεύση αυτού του σοβαρού κράτους, γιατί όταν λέει γινόμαστε, εννοεί τα τελευταία 3,5 σχεδόν 4 χρόνια που είναι στην Πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όντως έχουμε γίνει σοβαρό κράτος. Θα ακούσουμε 10 περιπτώσεις που αυτό αποδεικνύεται. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Πούσει στις Μυκήνες. Το πολύ πολύ, αυτό που θα βλέπουν οι επισκέπτες τις αμέσως επόμενες μέρες είναι λίγο μαύρο, έχει καεί αυτό το οποίο ονομάζουμε πούσι. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Εφόδος των Τζόκερ. Εφόδος φαίνεται πως κάνει η αστυνομία πλέον και στις κινηματογραφικές αίθουσες που παίζεται η ταινία Τζόκερ για να δει αν υπάρχουν ανήλικοι στην αίθουσα, καθώς η ταινία προβάλλεται μόνο για ενηλίκους άνω των 18. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Σκόιλε Λυκικού. Σε 10.000 και πάνω σελίδες μιας διαδικασίας τηλεκατάρτισης, σε 2 σελίδες υπήρχαν κάποια 4 ορθογραφικά λάθη. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Ταράτσα του Ινδαρέ. Ακούσαμε βήματα στην ταράτσα και ανέβηκαν τα παιδιά μου και ο άντρας μου στην ταράτσα να δούνε τι γίνεται. Στη δική μας ταράτσα. Τους πλακώσανε κάτω, τους βάλανε κάτω και τους τρεις, τους δέσανε τα χέρια και τους πλακώσανε στο ξύλι. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Θρίαμβος κατά της πανδημίας. Το νοσοκομείο μας έχει καταρρεύσει. Δεν μπορεί να δεχτεί. Είναι συγκεκριμένος ο αριθμός που τον έχει ξεπεράσει. 4 είναι διασωληνωμένοι εκτός μεθ. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Φλογές στην Εύβοια. Θα μας κάψουνε. Δεν έχουμε βοήθεια, παιδιά. Πολιτική οδηγία κατέβηκαν όλα τα αυτοκίνητα του φορεί βίας πολιτικής για να πάνε να σώσουν την Παριμπόπη. Δεν σώσαν ούτε την Παριμπόπη, ούτε μας. Είναι διπλά ανίκανοι λοιπόν. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Το υποβρύχιο λεωφορείο. Τζιτζιφιές. Μια χαρά είναι. Όλα κομπλέ. Τα φτιάξανε το δρόμο και την υπόγεια διάθεση τη φτιάξανε με τις καλύτερες μελέτες. Ουστ λαμόγια. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Διανυκτέρευση στην Αττική Οδό. Δεν κάτσαμε και πολύ. Από χτες στις 11 το πρωί. Σας έφεραν φαγητό, νερό. Πάντα. Μουσακάδες, τυφάδο, τίποτα. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Μία εβδομάδα χωρίς ρεύμα. Είμαστε χωρίς θέρμανση, χωρίς φως, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. 16 ώρες χωρίς ρεύμα. Με μωρό παιδί, με ηλικιωμένη γυναίκα με προβλήματα υγείας. Ανάβουμε τα ρεσό για να ζεστάνουμε τα χέρια μας. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Πλημμυρισμένο σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας. Το σχολείο μέσα στο νερό. Τα παιδάκια τα σώζουμε. Τα σώζουμε. Θα μην πνιγούμε. Σχολείο είναι αυτό. Να φέρω ένα σκάφος. Αν είναι, το βάλουμε μέσα. Κάνουμε δουλειά μας. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Τα ραφάλ. 6 ραφάλ πετάξανε πάνω από το κολονάκι και στα φτερά τους γράφανε. Καμιάσε, Μητσοτάκη. 10 περιπτώσεις σοβαρού κράτους προϋπήρχανε. Ήρθε και τούτη η διοίκηση και το έχει αποκάνει. Ή αποκάμει. Το σοβαρό κράτος. Είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας στην Δυτική Μακεδονία, στην Πτολεμαϊδα, έμεινε επί διήμερων. Χθες έδωσε και μια συνέντευξη τύπου εκεί. Και μάθαμε ότι υπάρχει ράδιο Καψούρα. Στην περιοχή λέγεται έτσι το ράδιο Καψούρα, γιατί μια από τις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χτες ήταν το Αγίου Βαλεντίνου, ήταν από τον δημοσιογράφο συνάδελφο του ράδιο Καψούρα. Τα κανάλια, όλα αυτά τα συστημικά, έδειξαν την απάντηση του Μητσοτάκη. Δεν ήταν αυτή. Η σωστή απάντηση είναι αυτή που θα ακούσετε εδώ. Να αλλάξω λίγο το κλίμα εξ αρχής με αφορμή την ημέρα των ερωτευμένων και εκπροσωπώντας και το ράδιο Καψούρα της Πτολεμαίδας, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο καψούρης είστε εσείς. Με πολύ μεγάλη χαρά. Γαμπάω ακόμα μερικές φορές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο καψούρης είστε εσείς. Γαμπάζομαστε, ενωνόμαστε και προχωράμε. Και τα τρία ταυτόχρονα τα καταφέρνει. Μπράβο, μεγάλη επιτυχία. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Και όχι αυτό που παίξανε και τα κανάλια, κάτι με τη σύζυγο, δεν ξέρω εγώ τι. Πριν πει την απάντηση που έδωσε με τη σύζυγο, προσπάθησε να δείξει μια μηχανία. Δεν ξέρω αν ήταν στημένη ερώτηση, αν το είχαν φτιάξει, να υπάρχει μια ευχάριστη νότα. Δύο μέρες πριν είχε κάνει λάθος τα πάντα. Είπε ότι μείωσε συντάξεις, μείωσε μισθούς. Αυτό κυριάρχησε από τη συγκεκριμένη επίσκεψη και φαντάζομαι ένα επικοινωνιακό επιτελείο ή πολλά. Θα είπα να τον βάλουμε να πει κάτι άλλο για να ανέβει αυτό στην επικαιρότητα. Όντως ήταν πιασάρικο, τον απαντάει για τον έρωτα, ο πρωθυπουργός της χώρας και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Του κάνει την ερώτηση ο συνάδελφος εδώ από το ράδιο Καψούρα και απαντάει ως εξής ο Μητσοτάκης. Να αλλάξω λίγο το κλίμα εξ αρχής με αφορμή την ημέρα των ερωτευμένων και εκπροσωπώντας και το ράδιο Καψούρα της Πτολεμαίδας, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο καψούρης είστε εσείς. Επιτέλους μια ερώτηση που ταιριάζει, που ταιριάζει στο κλίμα των ημερών, που ταιριάζει στο κλίμα των ημερών. Χτες ταιριάζε το κλίμα των ημερών, ένα σεισμός στην Τουρκία. Και μετράμε νεκρούς και βλέπουμε όλο γκρεμισμένα και έχει επηρεαστεί η παγκόσμια κοινότητα και τα συναισθήματα ημών των γειτόνων με συγκεντρώσεις τροφίμων, ρούχων, φεύγει και ένα πλοίο σήμερα να πάει προς τα εκεί και με όλα αυτά που βλέπουμε. Λεπτομεριούλα τώρα, καθόμαστε και εμείς ψηρίζουμε. Πάμε λοιπόν στα σοβαρά. Τρέχουμε στις πρώτες εκλογές σαν να μην υπάρχει αύριο. Ψηφίζουμε όλη η Νέα Δημοκρατία σαν να μην υπάρχει αύριο. Στηρίζουμε Κυριάκο Μητσοτάκη και το αξίζει σαν να μην υπάρχει αύριο, διότι η πρώτη Κυριακή θα είναι η κρίσιμη και όχι η δεύτερη. Τρέχουμε, ψηφίζουμε όλη η Νέα Δημοκρατία σαν να μην υπάρχει αύριο. Τρέχουμε, ψηφίζουμε όλη η Νέα Δημοκρατία σαν να μην υπάρχει αύριο. Το σωστό είναι τρέχουμε, ψηφίζουμε όλη η Νέα Δημοκρατία για να μην υπάρχει αύριο. Αλλάζουμε το σαν και το κάνουμε για. Το κάναμε στο μοντάζ, δεν είναι πολύ επιτυχημένο, αλλά επειδή του έκανα εγώ εδώ ένα πρόλογο, νομίζω θα περάσει καλύτερα. Τρέχουμε στις πρώτες εκλογές για να μην υπάρχει αύριο. Ψηφίζουμε όλη η Νέα Δημοκρατία για να μην υπάρχει αύριο. Εγώ να ευχηθώ καλή εκλογική μάχη και σε εσάς, καλή πορεία και καλή δύναμη από εδώ και πέρα. Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Δεν ξέρω αν θα γίνει debate όπως είπατε. Να μου φαίνονται και κανένα νερό την άλλη φορά. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Αντρέα, τι είναι Αντρέα πάλι. Σαν τα και μισή κανένα τα νερό. Δεν άκουσε, τι να άκουσε, ρε. Πήγαινε να φέρει λίγο νερό. Πάλι εγώ. Αν δεν βρε πατέρα να πει μόνο. Και άμα θε, φέρε μου και με ένα ποτήρι. Αφιδατωμένο τον έχουνε. Τον πρόεδρο είναι από τη συνέντευξη που έδωσε χτες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Α στο Σρόιτερ. Και εδώ είναι το κλείσιμο ότι ζήτησε νερό. Γενικώς ζητάει νερό και πίνει πολύ νερό. Κάποια φορά είχε σπάσει και ένα ποτήρι με νερό. Νομίζω του Χατζηνικολάου ήταν, δεν θυμάμαι. Γενικώς έχει ένα θέμα με το νερό. Και εδώ τον είχαν αφήσει απότιστο. Και αφιδατώθηκε ο άνθρωπος και ζήτησε στο τέλος λίγο νερό. Είχε πει πολλά πριν, τα οποία έχουν κάνει γκέλ ιδιαίτερο. Και είπε και μια φράση, θα φτάσουμε σε αυτήν, που είναι κομβική, γιατί μέχρι τώρα άλλα μας έλεγαν γενικότερα, αλλά αφιντατώθηκε με αυτά που έλεγε και σκεφτότανε. Ένα από τα θέματα που θίξανε σε αυτή τη συνέντευξη με τον Σρόιτερ χθες, ο Αλέξης Τσίπρας, είναι αυτά που κάνει και τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που θα δώσει το επίδομα το έκτακτο στους συνταξιούχους και γενικώς οι συνταξιούχοι, είναι στα προεκλογικά πεπραγμένα όλων των κυβερνήσεων. Θυμόμαστε στις ευρωεκλογές του 19, οι πρώτες εκλογές είχαν γίνει πριν τις εθνικές, που είχε χάσει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ 9 μονάδες, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, Κυριακή εκλογές, Παρασκευή είχε δώσει το και καλά τη σύνταξη των Χριστουγέννων, την είχε δώσει δύο μέρες πριν τις εκλογές. Δεν ωφέλησε το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Αυτό ακριβώς είπε για την τωρινή στάση και απόφαση της κυβέρνησης να ενισχύσει τους συνταξιούχους κάνα δύο μήνες πριν τις εκλογές. Αυτό ακριβώς σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Και βλέπουμε ότι σήμερα, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτή που στέρισε 7 δις από τους συνταξιούχους, διότι κατήργησε την 13η σύνταξη που την είχαμε νομοθετήσει ως μόνιμη το 2019, που είναι περίπου 4,5 δις την τετραετία και 2,5 δις τα αναδρομικά, τα οποία δεν τα δίνει στους συνταξιούχους, εξαγγέλει λίγο πριν τις εκλογές 300 εκατομμύρια έναντι των 7 δις που δεν έχει δώσει. Εμένα αυτό μου ακούγεται ως μια παλαιοκομματική λογική, ως ένα φιλοδόρημα για να πάει κανείς στην κάλπη. Και νομίζω ότι καμιά κυβέρνηση δεν σώθηκε από αυτό. Το κλίμα δεν αλλάζει με τέτοιου είδους παροχές λίγο πριν προσέλθουμε στις κάλπες. Από προσωπική εμπειρία, λοιπόν, έχει δίκιο, δεν αλλάζει το κλίμα πριν προσέλθουμε στις κάλπες, αλλά το έκαναν και οι ίδιοι. Και το κάνουν όλοι. Και όλοι πριν τις εκλογές κατηγορούν το μαυρογιαλούρο και λένε εγώ δεν θα γίνω μαυρογιαλούρος, αλλά τελικά όλοι γίνονται μαυρογιαλούροι. Άλλος πιο μαύρο, άλλος γκρι. Αλλά όλοι γίνονται μαυρογιαλούροι. Είναι μια κλασική συνταγή που την εφαρμόζουν όλοι μαζί με όλες τις άλλες κλασικές συνταγές που εφαρμόζουν όσοι έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, να έρχονται υποσχόμενοι ότι δεν θα γίνουν σαν τους προηγούμενους. Και γίνονται χειρότεροι από τους προηγούμενους και παρακολουθούμε ακόμη και τώρα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που υποτίθεται είναι μοντέρνη, κοσμοπολίτες, γραβατωμένοι από τα Χάρβαρτ και από όλα τα υπόλοιπα, τα ίδια με τον Μαυρογιαλούρο κάνουν, ακριβώς τα ίδια με τον Μαυρογιαλούρο επί 10, γιατί είναι και τα ΠΑΣ, τα περίφημα, έχουν βρει και ονομασίες άλλες, πιο σύγχρονες, πιο μοντέρνες, αλλά είμαστε στην ενότητα ΣΥΡΙΖΑ. Το πάρτι τελείωσε. Τώρα τι κάνεις, ευθύνεις. Αυτός που δεν κάνει τη δουλειά, φεύγει, πηγαίνει σπίτι του. Πας καλά, τι νομίζω ότι είμαι καμιά γυναικούλα. Τι είσαι. Εγώ είμαι, ρε. Και να κάνεις και το σταυρό σου που κουβαλήθηκα σήμερα εδώ πέρα με στη μαύρη νύχτα. Να σώσω την κατάσταση πριν γαμηθεί το σύμπαν. Ο Θεός θα μας βοηθήσει. Τα παίρνω τώρα, ειλικρινά. Δεν είσαι μόνη εργαζόμενη που έχετε βρεθεί σε μια δύσκολη θέση. Γι' αυτό ήρθα, γιατί αυτά που σου λέω πιστεύω θα τα ακούσεις. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Με ανοιχτό μυαλό, όχι με τη μαλακία που σε δέρνει τώρα. Δεν με ενδιαφέρει. Τι σούπερ μάγκες είμαστε. Προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Πόσο μαλάκες είμαστε, ρε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε. Έναν καλύτερο κόλλο. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε. Ένα κόλλο χωρίς ανισότητες. Σκέψου το, αν το σκεφτείς. Φοβάμαι. Αν το σκεφτείς, ρε μαλάκα, θα κάνεις όχι ένα βήμα πίσω. Τρέμω. Θα κάνεις στροφή και θα φύγεις τρέχοντας. Είμαστε η τελευταία τρύπα. Να πάει να γαμηθεί και η τρύπα. Γαμήθηκε. Και ο Γιώργος. Γαμήθηκε κι αυτός. Όλα να πάνε να γαμηθούν. Όλα. Ήταν μια κυβέρνηση που κυβερνούσε, συγκυβερνούσε με την Τρόικα. Πέρα από το διάλογο, το πολύ ωραίο, Πόπης και Αλέξη, αληθινός πραγματικός, από την Κουμουνδούν, τώρα έχουμε ηχογραφήσει, γιατί έχουμε και εμείς τα πρεντατόρ μας. Εδώ είναι από τη συνέντευξη που έδωσε χθες στον Αντώνη Σρόιτερ και μας είπε, θύμισε πρώτη φορά τόσο καθαρά, ότι συγκυβέρνησε η κυβέρνησή του της αριστεράς με την Τρόικα. Θυμόμαστε όλοι ότι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και Γιώργου Παπανδρέου και Σαμαρό Βενιζέλων Κουβέλη επίσης, που τον θυμηθήκαμε, επίσης κυβέρνησαν με την Τρόικα, αλλά υποτίθεται επειδή αυτοί ήταν όλοι τροϊκάνοι δουλοπρεπείς, βγάλαμε κυβέρνηση της αριστεράς για να μην κυβερνήσει και συγκυβερνήσει με την Τρόικα. Αυτή ήταν η σημαία. Αυτό ήταν το λάβαρο. Έτσι απευθύνθηκε στον ελληνικό λαό. Γι' αυτό ψηφίστηκε και τελικά κυβέρνησε με την Τρόικα. Την είπαν και θεσμούς. Ότι και καλά. Και τώρα την ξαναλένε Τρόικα, αφού έχουν περάσει όλα αυτά που έχουν περάσει. Να ακούσουμε το απόσπασμα αυτό. Κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε επιδοματική πολιτική, αλλά έδινε στους ευάλωτους, στους αδύναμους. Σήμερα η μεσαία τάξη επιβιώνει με κουπόνια και αυτή είναι μια κυβέρνηση φιλελεύθερη, υποτίθεται. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένας Τσίπρας ο οποίος κάνει αντιπολίτευση στον Τσίπρα του 2017-18-19, τότε που είχαμε πάρα πολύ ψηλούς φόρους και πράγματι δεν μειώνονταν οι φόροι και κατέληγαν αυτοί οι φόροι στο να δίνουμε κάποια επιδόματα σε ευρωπαϊκή. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Στρόιτερ. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015-18 ήταν μια κυβέρνηση που κυβερνούσε, συγκυβερνούσε με την Τρόικα. Που κυβερνούσε, συγκυβερνούσε με την Τρόικα. Δεν ήταν δικές μας όλες οι επιλογές, όπως δεν ήταν δικές τους οι επιλογές και των προηγούμενων. Έτσι δεν θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Τι όλοι οι ίδιοι είναι. Εκεί καταλήγουμε τελικά ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Ότι δεν ήταν επιλογή του Σαμαρά το δεύτερο μνημόνιο και του Βενιζέλου. Ότι δεν ήταν επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου το πρώτο μνημόνιο που έβγαινε στον δρόμο Αλέξη Τσίπρας και έλεγε να καταργηθούν αυτά. Δεν ήταν επιλογή το κόψιμο του ΕΚΑΣ που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν της Τρόικας γιατί συγκυβερνούσε. Δεν ήταν επιλογή το κόψιμο των συντάξεων των κανονικών. Πέντε φορές, 7 πόσο τις κόψαν οι προηγούμενοι και ο Γιώργος που έκοψε και τα δώρα και όλα τα υπόλοιπα. Αθώοι όλοι. Η Τρόικα το έκανε. Και οι ίδιοι όλοι. Η Τρόικα το έκανε. Εμείς ψηφίσαμε τότε το 2015 και πανηγυρίζαμε και χορεύαμε στο Σύνταγμα επειδή δεν θα ερχόταν η Τρόικα. Η Τρόικα την επόμενη μέρα θα πάει από εκεί που ήρθε. Δεν αναγνωρίζουμε κανέναν εξωθεσμικό οργανισμό που δεν έχει καμία νομιμοποίηση όχι από την ελληνική κυβέρνηση ούτε καν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Τρόικα την επόμενη μέρα θα πάει από εκεί που ήρθε. Αυτός ο προϋπολογισμός δεν θα αναθεωρηθεί από την Τρόικα με νέα σκληρά μέτρα σε 6 μήνες. Θα αναθεωρηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που θα διώξει την Τρόικα ανοίγοντας νέους δρόμους ελπίδας για τη χώρα και το λαό. Ποια Τρόικα? Ποια Τρόικα? Δεν υπάρχει Τρόικα. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Την εξαφανίσαμε την Τρόικα. Αυτά είναι προεκλογικά. Και έτσι λοιπόν, ξέρουμε όλη την πορεία, ξέρουμε όλη την ιστορία. Δεν φέρνουμε εδώ κάτι καινούριο. Απλά θυμίζουμε ορισμένα πράγματα και αναδεικνύουμε την ευκολία με την οποία λες και ξελές κάτι. Που είναι ένα αμάρτημα, ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ και της πολιτικής ζωής όσων κυβερνούν γενικότερα. Το θέμα είναι πως κάποιοι άνθρωποι, οπαδοί, ψηφοφόροι κόμματος, έχει γίνει και με το Πασόκ παλιότερα, υπερασπίζονται, υποστηρίζουν, θυμάμαι πριν τις εκλογές του 2015, ήταν όλοι κατά της Τρόικας. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, αν βάλουμε όλες τις δυνάμεις, δεν, φαντάζομαι και οι δεξί που ψήφισαν Σαμαρά και οι υπόλοιποι, δεν θέλαν την Τρόικα. Παρ' όλα αυτά όμως ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και έλεγε θα διώξουμε αυτά που ακούσαμε τώρα, δεν θα υπάρχει Τρόικα με κάθετο τρόπο, με καθαρό τρόπο. Όταν λέγαμε τότε αυτά δεν μπορεί να γίνει γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που λειτουργεί με την Τρόικα. Λέγανε όχι, εδώ θα αλλάξουν τα πράγματα, θα αλλάξουμε και την Ευρώπη. Τη Μέρκελ, το Σόιμπλε και όλα αυτά. Ακούγαμε αυτές τις κουλαμάρες. Λέγαμε ο Θεός βοηθός, τι θα γίνει. Έγιναν αυτά που ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι πως αυτοί οι άνθρωποι που ήταν ριζοσπάστες στον τρόπο σκέψης, χόρευαν τότε στο Σύνταγμα και λέγαν και πίστευαν βαθιά. Τους καταλαβαίνω και τους συμπονώ. Λέγανε ότι θα φύγει η Τρόικα. Ξαφνικά δικαιολόγησαν την Τρόικα με τα μέσα τους, γιατί η ηγεσία τους την νομιμοποίησε την Τρόικα. Την είπε θεσμούς για ξεκάρφωμα, την νομιμοποίησε και έρχεται τώρα κάποια χρόνια μετά και λέει συγκυβερνούσαμε την Τρόικα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά. Πρώτη νομιμοποίηση. Έτσι έγινε και το 1981 που ριζοσπάστες άνθρωποι φώναζαν και λέγανε έξω από την Ευρώπη και έξω από το ΝΑΤΟ. Ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τα έκανε όπως τα έκανε, ξέρουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στον δρόμο και φώναζαν όλα αυτά, σιγά σιγά μπήκαν στα σπίτια ή από απογοήτευση, όπως έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ, ή άρχισαν να δικαιολογούν την ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ, και δεν ήταν ξαφνικά το ίδιο συνδικάτο. Έτσι έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ, με την Τρόικα, τους θεσμούς, το μνημόνιο και διάφορα άλλα τέτοια. Για τους πληστηριασμούς, που είναι το θέμα που μας απασχολεί τώρα μετά και την απόφαση, μας απασχολεί πάντα, γιατί είναι περιουσίες ανθρώπων και ζωές ανθρώπων. Και τράπεζες και πώς λειτουργούν και ψηλά γράμματα και τράπεζες σημειωτών που είναι το οξυγόνο της οικονομίας τους. Τώρα για τους πληστηριασμούς, χτες στον Σρόιτερ, εκεί ήταν ο καλύτερος Τσίπρας της συνέντευξης νομίζω, είπε το εξής. Εμείς δεν λέμε να εκπέσουν οι εγγύησεις, να έχουν ένα εύλογο κέρδος. Αλλά θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα προτεραιοποίησης των ρυθμίσεων μέσα από μια εύκολη πλατφόρμα με κριτήρια τα οποία θα είναι ευρέως αποδεκτά και θα είναι κοινωνικά κριτήρια και για όσους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και δεν καλύπτονται από αυτή τη διαδικασία να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια όπως άρα κριτήρια δεν θα απαγορεύσετε πάντα στα φαντς να κάνουν πληστηριασμούς. Όχι, μα το θέμα δεν είναι, προσέξτε, σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Avanti popolo, alla ristorsa, bandiera rossa, bandiera rossa. Όχι, μα το θέμα δεν είναι, προσέξτε, σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Avanti popolo, alla ristorsa, bandiera rossa, trionferà. Fiesta la Victoria sempre. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Όχι, μα το θέμα δεν είναι, προσέξτε, σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Όταν λέγανε θα τους απαγορεύσουν, θέλανε να φτιάξουν μια μη ευνομούμενη πολιτεία. Όταν φώναζαν το σύνθημα, ακόμη το λένε. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Τι ακριβώς εννοούσαν, τι πίστευαν. Και δεν με νοιάζει η ηγεσία, δουλειά κάνει και με χάλια τρόπο. Αλλά ο κόσμος από κάτω, όταν διαδήλωνε και έλεγε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Και έρχεται η ηγεσία τώρα και λέει, αίμα, κομπιάζει κιόλας. Στις ευνομούμενες πολιτείες θα υπάρχουν πληστηριασμοί χωρίς αστερίσκους, χωρίς εξηγήσεις, χωρίς εξαιρέσεις, τίποτα από όλα αυτά. Από το δεν έγιναν πληστηριασμοί επί ΣΥΡΙΖΑ έως το σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία γίνονται πληστηριασμοί, μια ξετσιποσιά δρόμος. Αυτό από την χθεσινή συνέντευξη, αυτό το απόσπασμα του Αλέξη Τσίπρα, κάνει καριέρα σήμερα, βλέπω στα social media και είναι πολύ λογικό. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Όσοι παρακολουθούμε στενά την πορεία και βλέπουμε τις πορείες τέτοιων κομμάτων που, ξαναλέω, παίρνουν, πατάνε στη ριζοσπαστική διάθεση του κόσμου στις δεδομένες συνθήκες έτσι όπως διαμορφώνεται και σιγά σιγά το παίρνουν και το αλέθουν και το βγάζουν αλλιώς. Τώρα, μετά από αυτή την ατάκα, θα μιλήσεις με ένα ΣΥΡΙΖΑΙΟ στο δρόμο, στο καφενείο, οπουδήποτε, θα σου υπερασπιστεί τους πληστηριασμούς. Εκεί οδηγεί όλο αυτό. Γιατί έτσι όπως το λέει ο πρόεδρος, θα πει αυτά που λένε στις πρωινές εκπομπές και άκουγα σήμερα του Sky. Ότι οι πληστηριασμοί είναι αναγκαίοι, είναι οξυγόνο. Δεν γίνεται, έτσι λέγανε εκεί. Δεν γίνεται να μην κάνουμε πληστηριασμούς, γιατί θα καταρρεύσουν οι τράπεζες, γιατί. Και έρχεται και ο αριστερός πρόεδρος εδώ και λέει στην ευνομούμενη πολιτεία. Και τι σημαίνει ευνομούμενη πολιτεία τώρα, μεγάλη κουβέντα. Θα πρέπει να γίνονται οι πληστηριασμοί. Όχι, ναι, δεν είναι ίδιοι. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ίδιοι, επειδή όποτε το αναφέρουμε εμείς εδώ. Υπάρχουν κάποιοι που το σχολιάζουν. Ευτυχώς όμως αυτή η κυβέρνηση εδώ, η τωρινή, όπως μας είπε στη συνέντευξη χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνει πολύ σημαντικές παροχές. Αναλογίστηκα βλέποντας την παρουσίαση του Κυριάκου, επιτέλους παρέχουμε τα αρχίδια μας, το οποίο πιστεύω ότι έχει τύχει καθολικής αναγνώρισης από τους Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως του ποιο κόμμα επιλέγουν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές. Επιτέλους παρέχουμε τα αρχίδια μας. Αλήθεια, πατριώτη. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Μωρή κουβάλα! Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Τρέχουμε, ψηφίζουμε όλη η Νέα Δημοκρατία σαν να μην υπάρχει αύριο. Στηρίζουμε Κυριάκο Μητσοτάκη και το αξίζει σαν να μην υπάρχει αύριο. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Σύμπαν αρχίλη. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Όχι σε μένα τα μηνύματα. 2-11-10-80-8-80. Φίλοι Σιριζέοι, Μιχάλη από την Ηλιούπολη, που είδα τι μου στείλες. Με ρωτάει ο Μιχάλης, είναι Σιριζέος από την Ηλιούπολη, τον ξέρουν οι πολίτες. Κάτσε το διαβάσω, είναι ωραίο. Μου λέει, το κουκουέ το αναφέρει ως υπερτιμημένο πάντα ο Μιχάλης. Μου λέει, το υπερτιμημένο λέει κατάργηση πληστηριασμών. Ποιος το έχει πει, βγάλε ηχητικό. Το υπερτιμημένο λοιπόν, Μιχάλη, μου λέει να μην,

Μαλακίες και μαλακίες. Δεν τράπηκες να την πεις, μπράβο. Κάποιος στη θέση σου μπορεί να κόλωνε και να λέγε όχι, μεγάλη μαλακία. Δεν το πω. Δεν μασάω εγώ, δεν μασάω. Κι όμως, μπράβο, όχι. Μπράβο για το θάρρος. Επιτέλους παρέχουμε τα αρχίδια μας, το οποίο πιστεύω ότι έχει τύχη καθολικής αναγνώρισης από τους Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως του ποιο κόμμα επιλέγουν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές. Νομίζω όλοι οι Έλληνες πολίτες συμφωνούμε σε αυτή την παροχή ότι δίδεται. Κάποιοι την λαμβάνουν και με χαρά και φαντάζομαι θα είναι και κριτήριο ψήφου. Στέλνει εδώ ένας άλλος ακροατής μήνυμα και λέει: Ξεχνάτε τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015. Σε τι διαφέρεται. Σε τι διαφέρεται από, μάλλον, ναι, γιατί έχει ένα λάθος, από τη Νέα Δημοκρατία. Σε πολλά, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα τώρα. Δεν θα το συζητήσουμε αυτό. Το δεύτερο, μάλλον, δεν έχει νόημα. Το ξεχνάτε τις εκλογές του Σεπτέμβρη. Ναι, έγιναν εκλογές του Σεπτέμβρη, που είχε ψηφιστεί το μνημόνιο και ψήφισε ο λαός, σχεδόν ίδιους λίγο πιο κάτω, τον Αλέξη Τσίπρα που είχε φέρει το μνημόνιο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ψήφισε ο λαός να γίνονται πληστηριασμοί και ότι σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία θα υπάρχουν πληστηριασμοί? Ψήφισε ο λαός τότε να κοπεί το ΕΚΑΣ? Ενέκρινε ο λαός το τρίτο μνημόνιο επειδή το είχε φέρει μια κυβέρνηση, μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό? Ήθελε αυτός ο λαός που 6 μήνες πριν χόρευε επειδή δεν θα ερχόταν μνημόνιο και ξαφνικά τον βάζεις, τον εκτρέπεις, του εκτρέπεις το μυαλό, τον εκμαυλίζεις και τον αναγκάζεις με το μαχαίρι στο λαιμό να ψηφίσει αυτό? Τι θα έκανε μέσα σε 6 μήνες? Οι κοινωνίες δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν είναι απόφαση που την παίρνω εγώ και αύριο κάνω κάτι άλλο. Δώσανε μια ευκαιρία απογοητευμένη, προδομένη, και κατά τη γνώμη μου αυτό πληρώνει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Το πώς διαχειρίστηκε όλο το 2015 και μετά τα 2,5-3 χρόνια την διοίκηση της χώρας, τις ανακολουθίες, τα ψέματα, τα χοντρά ψέματα, την τεράστια κοροϊδία που συνέβη. Αλλά αν συζητάς με κανένα ΣΥΡΙΖΑΙΟ σου λέει όχι, πάμε καλά, οκ, καμία αντίρρηση, εκλογές, ο λαός θα αποφασίσει και. Και με βάζει και το μήνυμα εδώ του φίλου, του Μιχάλη, που έχουμε ένα διάλογο από τα μηνύματα, δεν είναι όλα ανακοινώσιμα, που μου λέει αυτό ότι ποιος έχει μιλήσει για κατάργηση πληστηριασμών, δηλαδή ένας ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, όχι Μιχάλης, οποιοδήποτε, μπαίνει και δικαιολογεί τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Έχει γίνει ο εκμαυλισμός στη συνείδησή του. Ενώ ο ίδιος άνθρωπος πριν χρόνια που ήταν αλλού, γενικώς μιλάω όχι για τον Μιχάλη, ο ίδιος άνθρωπος που ήταν αλλού, ή το δίκαιο αίτημα, το αυτονόητο αίτημα, που είναι αυτό που θα πω εγώ τώρα, δηλαδή κάθε άνθρωπος και ειδικά το 2023 δικαιούται δωρεάν στέγη, δωρεάν τροφή, δωρεάν δουλειά, δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία και δωρεάν πολιτισμό και να αναπτύσσει τα ταλέντα του. Αυτή είναι ένα όραμα, μια συζήτηση. Αυτό είναι το λογικό κατά τη γνώμη μου. Πολύ απλά και πολύ καθαρά. Και αντί να συζητάμε αυτό, μια σειρά κόσμος μπαίνει και λέει: Ναι, οι πληστηριασμοί στην ευρωμούμενη κοινωνία, γιατί ο κακοπληρωτής, γιατί ο μπαταχτσής και γιατί η τράπεζα που είναι το οξυγόνο. Αυτό είναι εκμαυλισμός. Αυτό είναι εκτροπή του μυαλού από το δίκαιο, από το σωστό, που αν το είχαν όλοι θα το καταφέρναμε, και συζητάμε με τη βοήθεια αριστερών σε εισαγωγικά κομμάτων, γιατί αυτά κάνουν το μεγαλύτερο κακό σε αυτά τα θέματα, συζητάμε και δικαιολογούμε στο μυαλό μας, μέσα μας και έξω μας, πόσο αναγκαίο είναι αυτό το κακό που γίνεται. Ενώ υπάρχει το καλό που πρέπει να διεκδικηθεί, αλλά όλοι σκεφτόμαστε, συζητάμε το κακό που έχει γίνει. Δεν γίνεται αλλιώς, είναι ανεδαφικό να έχουμε δωρεάν στέγη, τροφή. Το προσπάθησαν σε κάποια φάση της ανθρωπότητας άνθρωποι, το κατάφεραν με θέματα, αλλά είχαν λύσει όλα αυτά τα θέματα. Και δωρεάν καλοριφέρ μέσα στα σπίτια, γιατί είχαν τα εργοστάσια έξω που δούλευαν και είχαν και δωρεάν ζεστό νερό. Εντελώς ανεδαφικά για τα σημερινά δεδομένα ακούγονται όλα αυτά, εντελώς ρομαντικά το έκαναν. Μακάρι να το καταφέρει η ανθρωπότητα να το ξανακάνει για να τελειώνει μια και καλή, και με εκμαυλισμούς και με ευνομούμενες πολιτείες που άλλος χάνει το σπίτι του, και με παπατζηλίκια και με παπάντζες γενικότερα, γιατί καταναλώνουμε περισσότερη παπάντζα από αυτή που μπορούμε να αντέξουμε. Στον αντίποδα όλων αυτών, πώς φαίνεται ένας άνθρωπος, δεν τον ξέρω καν, θα τον ακούσουμε τώρα, που έχει διαλέξει ερεθίσματα στη ζωή του, έχει διαβάσει και έχει επιλέξει τι παραστάσεις να έχει. Είναι ο κύριος Γιώργος Καυκάς, ανήκει στην ΕΜΑΚ. Χτες οι άνθρωποι της ΕΜΑΚ, είναι από αυτού από τα κλιμάκια που είχαν πάει στην Τουρκία, οι άνθρωποι της ΕΜΑΚ έδωσαν συνεντεύξεις, μας παρουσίασαν πολύ συγκινητικό τρόπο τι αντίκρισαν εκεί, πώς πάλεψαν τα συντρίμια, πώς έσωσαν ανθρώπους. Ο κύριος Καυκάς από την ΕΜΑΚ έδωσε χτες βράδυ συνέντευξη στην ΣΥΑ Κοσιόνι στο Δελτίο του Sky. Ήταν τεταμένες οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, όλοι το ξέρουμε τον τελευταίο καιρό, και είδαμε την ΕΜΑΚ να παίζει κατά κάποιο τρόπο το ρόλο του γεφυροποιού ανάμεσα στις δύο χώρες. Εσείς το βιώσατε αυτό και τι σημαίνει και για σας? Κοιτάξτε, θα σας πω γιατί το ίδιο πράγμα ακριβώς είχε γίνει και το 99. Σίγουρα και τότε ήταν λίγο τεταμένες οι σχέσεις. Κοιτάξτε, να δείτε, εμάς, η δουλειά μας είναι να πω κάτι έτσι που έλεγε και ο ποιητής μας εκεί, ο Ρίτσος, ότι όπου και να ήμασταν, το ίδιο πράγμα θα κάναμε. Κλέβοντας ένα δάκρυ από έναν άνθρωπο, μεγαλώνεις ένα μέτρο τον πόη της ανθρωπότητας. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό εκπαιδευόμαστε να κάνουμε, αυτό θα κάναμε όπου και αν πηγαίναμε. Πολύ σημαντική αναφορά στο Ρίτσο, αλλά είναι πολύ σημαντικό για αυτό που λέει στο τέλος, ότι αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό θα κάναμε όπου και να πηγαίναμε. Είτε Ελλάδα, είτε Τουρκία, είτε στο φύλλο, είτε στον εχθρό, είτε στην οικογένεια, οπουδήποτε. Αυτό το απόσπασμα του Γιάννου Ρίτσου είναι από το ποίημα «Οι άνθρωποι γεννήκαν σκλάβοι», έτσι τελειώνει. Το ακριβές είναι ο ποιος γλιτώνει από ένα δάκρυ έναν άνθρωπο, υψώνει ένα μέτρο τον πόη της ανθρωπότητας. Γιάννης Ρίτσος, Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Έλα ρε Αποστολάκο. Έλα. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια, Βίρα, να σας πω για τη χθεσινή παράσταση. Να σε καλά. Ήταν τέλεια. Ο Θήμιος είχε γράψει τέλεια κείμενα. Να πάει να τη δει ο κόσμος. Ήταν φοβερή παράσταση. Τίποτα, γι' αυτό βασικά πήρα. Χίλια μπράβο, Αποστολή. Και την άλλη Δευτέρα επανάληψη. Νομίζω ότι ο Θήμιος μπορεί να κάνει μια χαρά, ας πούμε, πορεία και σε αυτό το χώρο. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Μεγάλο μπράβο, μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά. Χτες παραβρέθηκα στην Ηλιούπολη, στη θεατρική παράσταση και στο Θήμιο του Καλαμποκή. Όλα άψογα. Και την άλλη Δευτέρα επαναλαμβάνεται η παράσταση. Ναι. Αλλά πριν τη Δευτέρα, όλη την Παρασκευή στο κύτταρο, Αποστόλης Βαρμπαγιάννης. Μ' αρέσεις. Αποστολή, ναι. Είδα εχθές την παράσταση του Θήμιου. Ναι. Τα έσπαγε και των υπόλοιπων παιδιών, εντάξει, εννοείται. Ήταν πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Να σε ρωτήσω, την περούκα σκέφτεσαι ποτέ να τη βγάλεις? Γιατί, τη θες? Όχι, απλά είσαι πιο ωραίος χωρίς την περούκα. Εμπενές. Ναι, μπορώ να την έπεφτα εύκολα. Και γιατί κόλλησες? Με είδες εκεί και δεν ήρθες? Ναι. Πού κόλλωσες, αγάπη μου, γιατί είσαι τέτοιος? Έλα τώρα, μην με κάνεις και ντρέπομαι. Όχι, ντράπηκες χθες, μια και καλή που δεν ήρθες. Ναι, όντως, και καλή έγινε. Αυτό πήγα να σας πω, μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Καλά και τα δικά σου τα live, τα σπάνε, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω έρθει σε πάρα πολλά. Γενικώς δεν θέλω να τα λέω εγώ, αλλά είμαστε δίδυμο που τα σπάει. Εννοείται, ελληνοφρένεια μόνο. Ελληνοφρένεια rules. Ναι. Παρακαλώ. Το Τζόκερ θα πάω απ' έξω. Παίξω. Θα τον παίξω κι εγώ. Σε ευχαριστώ που παίξες το κύριο Βασίλη. Από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνο εγώ ανώμαλος που τον ζητάει. Αλλά την τελευταία φορά με ξεστόμωσες. Δεν άρχισε να λες εκεί για τζιβάνες και μαλακίες. Τι κάνει ο άνθρωπος, είναι ζωντανός να είμαι. Ζωντανός είναι. Δεν τον έχουμε ακούσει. Εγώ είμαι φανατικός. Όμως η ύλη που έχω διαβάσει είναι μόνο του κύριο Βασίλη. Ρώτα μου ό,τι θες. Μόνο κύριο Βασίλη διαβάζει. Μόνο αυτό διαβάζω. Έχω ακούσει αυτό το τρίωρο ήσαν πέντε φορές. Η καλύτερη παρέα είναι στο περίπτερο. Ωραία. Τι άλλο ήθελε εκτός από φίδια να μην παίζουμε? Φίδια και χελώνες. Μη βάνει ολοχελώνες και φίδια. Τώρα εντάξει, τα βάζει τα εύκολα εσύ τώρα. Εγώ ξέρω τι οδηγάει ο άνθρωπος. Ωραία, τι οδηγάει? Θες με τη σειρά, τι του κλέψανε, θες, τι θες? Θέλω το μηχανάκι. Το μηχανάκι ήταν η φλωρέτα που του κλέψανε. Μου κλέψανε το μηχανάκι με τα πανιά τα μαύρα, άσε με. Ποιο είναι το μηχανάκι με τα μαύρα τα πανιά? Η φλωρέτα μου την κλέψανε. Ήταν και BMW και η BMW. BMW, ρο 50 λέγεται. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα το τέτοιο, ήταν με το ασκό ή BMW, δεν θυμάμαι. Έχει καλάθι δίπλα, έχει, την έχω φτιασμένο που φυσάει να με. Είναι ωραία μηχανή. Αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο το πρώτο ήταν, όχι ως καναβέως, το πρώτο ήταν της Caravan. Έχω αμάξι δικό μου, Opel Caravan. Α, το πρώτο νομίζω πρέπει να είναι αυτό. Να κάνω μια ερώτηση, αν έχετε λίγο χώρο στο αυτοκίνητο σας πειράζει να πάρετε και ένα κασόνι με φίδια μέσα? Α, καλώς, καλώς. Πάρτε ένα τηλέφωνο τον άνθρωπο, κάνε μας τη χάρη. Πώς καλώς με έλεγε ο κ. Βασίλης όταν έπαιρνε? Κολέα, ακούσε ρε κολέα. Ρε, γιατί βάζει εύκολα. Α, σου βάζω εύκολα. Ωραία. Τι του είπε ο αδερφός του να ψηφίσει? Κουκουέ, κουκουέ, επανάσταση για το μουνίτσα αδερφής. Κουκουέ, το μουνίτσα αδερφής τους. Καλώς, καλώς. Από πού με έχει παρμένο? Από την Πάτρα, ρε, γιατί βάζει εύκολα. Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο. Για να κερδίσει και κάποιο, όλοι τον πίνετε. Δηλαδή, σα έχω πάρει φαλάκι τράπεζα. Πήρε, σου λέω, ρε, έχω κάνει, σου λέω, βγάλει διδακτορικό στο κ. Βασίλη. Πώ τη λένε τη γυναίκα? Βασίλενα. Ρε σου λέω τώρα τι είναι αυτό. Το Βασίλενα είναι, είναι όνομα. Εντάξει, κάτι δεν το έχει αναφέρει. Εκτό αν εγώ έχω χάσει επεισόδια. Λοιπόν, αν είναι να μην το πάρει τηλέφωνο ή να μην του στείλει κανένα κινητό, κάνε τη χάρη, βάλε κάτι που δεν έχουμε ακούσει. Ή τουλάχιστον βάλε κάτι παραπάνω στο τρίωρο. Πού πήγε ταξίδι στο εξωτερικό. Στην Αγγλία εκεί με τα χάρο. Στην Αγγλία, μέσα στο κέντρο. Τώρα, καλά, ρε Βασίλη, θα πα στην Αγγλία εσύ. Πώ θα συνεννοηθεί, μπορεί να μου πει. Εγώ θα έχω το χέρι, θα τον πω νόμο λίγο ψεμία από εκείνο. Τέλο θα του βγάλω το δάχτυλο. Ρε σου λέω. Α, είσαι δυνατό. Βάζει εύκολα, σου λέω, βάλε δύσκολα. Πώ αλλιώ με έχει αποκαλέσει εμένα, πέρα από κολέα. Και έτσι. Μπάγο σε νιέσαι. Όχι αυτό, άλλο. Θα μου ειδεί τον τζόκο μου να σου λέω. Τον τζόκο μου, το δεν βάζει εύκολα. Πώ άλλο λιώ σε λέει. Κουτσαβάκι σε λέει. Πού είσαι, ρε κουτσαβάκι, λέω. Καλό μου παιδί. Είμαι καλό. Όχι, καλό μου παιδί με λέει. Καλό μου παιδί. Σε λέει κι άλλα. Τα έχει γραμμένα. Πώ είσαι έτοιμο για όλα. Τα θυμάμαι. Πόσα λεφτά του ζήτησε η άλλη μέσα στα μάξι. 5 ευρώ. Μου λέει 5 ευρώ, ευρώ 5. Σε λέω ότι δεν θέλω εγώ πιθάνι μου λέει. Επειδή είσαι γέρο 5, έτσι. Και μετά 3 ευρώ έπεσαν οι τιμέ. Απέσαν οι τιμέ. Για ποια δουλειά του ζήτησε τόσα χρήματα. Για ποια δουλειά. Τώρα εντάξει, ξέρει. Θα κάνει αυτό την κίνηση, ξέρει. Θα κάνει αυτό τα οδηγά. Θα κάνει τη δουλειά, ξέρει. Όχι, ρε, θα οδηγήσει. Αμάξι μου λέει και εγώ θα σου κάνω την πράξη μου λέει. Καταλαβαίνει με το στόμα να. Δεν ξέρω, πρέπει να πει. Θα σου πω πίπα. 5 ευρώ γλύψη πουλή ήταν. Γλύψη πουλή, ναι, εντάξει. Δεν το λέγε έτσι ο κύριο Βασίλη. Θε να σε ανακηρύξω νικητή. Δεν με απασχολεί αυτό. Άμα θε το βραβείο μου να είναι ο κύριο Βασίλη, εγώ θα το εκτιμούσα. Εντάξει, θα σου βάλω κύριο Βασίλη. Και ο κέρδη με την αξία σου. Επανάσταση να κάνουν όλοι τα βόηδια να ξυπνήσουν τα βοηδοβασίλια. Δεν πάει άλλο. Να αλλάξω λίγο το κλίμα εξ αρχής με αφορμή την ημέρα των ερωτευμένων και εκπροσωπώντας και το ράδιο Καψούρα της Πτολεμαϊδας, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο καψούρης είστε εσείς. Με πολύ μεγάλη χαρά. Γαμπάω ακόμα μερικές φορές. Αλήθεια, πατριώτη. Πατριώτη, πατριώτησα. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φαίνεται. Φαίνεται και το κάνει σε έναν ευρύτερο κύκλο, όπως μπορούμε, με 11 εκατομμυρίων ανθρώπων. Όχι να εξαιρέσουμε. Αφαιρώ. 5 οικογένειες. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα. Μπορεί να είναι περισσότερες οικογένειες, μπορεί να αδικούμε και τις οικογένειες. Ο εκμαυλισμός βλέπω ότι έκανε μια αίσθηση. Έψαχνα να βρω άλλη λέξη, αλλά αυτή μου ήρθε. Δεν βρήκα κάποια άλλη. Ξαναγίνει. Και η πλάκα είναι ότι με το Μιχάλη από την Ηλιούπολη το 90, και που είμαστε νέοι όλοι και έτσι επαναστάτες, θεωρούσαμε εκμαυλισμένους τους Πασόκους του 81. Και μαζί με τον Μιχάλη λέγαμε, κάναμε την ίδια κριτική. Κοίτα πώς άνθρωποι ριζοσπάστες με ιστορία πίσω, άνετα μπαίνουν σε όλο αυτό το τρυπάκι. Και τώρα δεν είμαι με τον Μιχάλη, έχω μείνει μόνος μου να λέω και τον Μιχάλη εκμαυλισμένο. Αλλά η λύση, ειδικά για τους ηλιοπολίτες, είναι τη Δευτέρα η παράσταση που έχουμε το δεύτερο μέρος. Όχι το δεύτερο, η ίδια, η δεύτερη φορά, όχι αριστερά, παράσταση. Τη Δευτέρα στο θέατρο του Δημαρχείου Ηλιούπολης. Όπως ακούσατε και από το λαό στα ενδιάμεσα, την παρουσιάσαμε προχθές την πρώτη φορά. Τίποτα δεν πάει χαμένο είναι ο τίτλος. Με τους μαθητές από το. Που δεν είναι απλά μαθητές, είναι μη επαγγελματίες καλλιτέχνες, να τους πω έτσι. Καλλιτέχνες μαθητές, εραστές της τέχνης, με την καλή έννοια. Από το εργαστήρι φωνητικής που έχει έδρα την Ηλιούπολη, το λόγο φωνής. 6,5 ώρα στο θέατρο του Δημαρχείου, Μίκης Θοδωράκης, στο κτίριο του Δημαρχείου. Κρατάει 1 ώρα και 50 λεπτά. Νωρίς δηλαδή θα έχουμε τελειώσει και λέει για όλα αυτά, δεν λέει για τον εκμαυλισμό, δεν λέει κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ προς Θεού, είμαστε αδέρφια, να ενωθούμε, ήταν και μέρα του έρωτα χτες και το ράδιο Καψούρα έκανε την σχετική ερώτηση στον πολύ ωραίο αυτό, ωραίο όνομα και αξιοζήλευτο σταθμός. Και πώς τώρα θα λύσουμε το θέμα των πληστηριασμών, ακούμε την λύση. 9 μόνο! 9 μόνο τετσέτιδες και πολυζωίδες βρέθηκαν στον Άριο Πάγο. 9! Γιατί η πλειοψηφία ήταν δυστυχώς με τον εχθρό που ονομάζεται funds, που ονομάζεται services και όλοι αυτοί που θα λαλατήσουν την περιουσία του ελληνικού λαού. Από τις 65 αεροπαγίτες παρέδωσαν την εστία των Ελλήνων στα κοράκια, στα funds. Εμείς τους το λέμε ομά. Θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα σπίτια των Ελλήνων, θα τα επιστρέψουμε στους Έλληνες για την εντροπή αυτό που γίνεται.